nens i nenes de l'Escola Primavera. A què no sabeu quina ràdio esteu escoltant? Doncs és la de la nostra escola. Quin cap que tenim, ja se'ns havia oblidat. Per començar el nostre programa d'avui hem escollit el tema del circ. L'hem escollit perquè és la temàtica dels noms de les classes de tota l'escola. I ara anem a dir quin nom han escollit els nostres companys. P3 són... els pallassos! Quin riure! P4 són... els malabaristes! P5 són... els passafocs! A veure si no ens cremen l'escola. I ara comencem en primària. Primer són... els acròbates, aneu amb compte. Segons són els mims, quin silenci que faran. Tercera són els forçuts, intentarem no fer-vos enfadar. Tercera són l'home si dona el vara, no us oblideu el casc a casa. Quarta són els mags, no ens feu desaparèixer. Quart B són els trapecistes, aneu amb compte. I nosaltres, que som cinquè A, som els pets de llop! Que no babau, que som els equilibristes, a veure si no ens caiem. És veritat, quin cap el meu! Cinquè bé són els arlequins. I per últim, sisè, que són els més grans de l'escola, són els faquils. Quina por ens fa això de trepitjar els claus. A part del nom de les classes, l'escola serà decorada amb dibuixos, imatges, etc. del circ. Les classes també, i segurament farem algunes activitats relacionades amb el tema. Estem impacients. Què serà? Farem malabars? Farem equilibris? No sé, què creieu vosaltres? Pensem que aquest tema està molt ben triat, perquè els motius perquè hi ha gran varietat de personatges i perquè podrem aprendre algunes cosetes fàcils de fer del circ. Així podrem fer espectacles als amics o a la família i demostrar les nostres habilitats. Fins i tot, si ho fem molt bé, ens poden contratar per entretenir nens en aniversaris i coses així. Vaja, que d'aquesta experiència encara sortirem experts i ens podrem guanyar la vida. Oh, mireu quina hora és! Oh, ha arribat l'hora d'acomiadar-nos. Us han parlat. Jo, que sóc l'Izan. Jo, que sóc l'Alan. Jo, que sóc el Miguel. I per últim, jo, que sóc la Carme. Vinga, Alan, que ets un despistat! Sí, tens raó, sóc un despistat. Ja se m'havia oblidat. I ara, l'acudit final! Si sóc l'Izan de la primera, vinc al circ de l'Escola Primavera! Quiero ser la...